Para Rasul bab 24. Kadung wis limang dino, Imam Gede Ananias teko ning Caesarea karo pinituane bangsa Ju lan advokat sing jenenge Tertulus. Wong-wong iki moro ning nggone Gramang Felix nggawa kelahane. Weruh Rasul Paulus wis ngadep, advokat Tertulus terus ngomong ini. Bapak Gramang sing kajen, nggone bapak noto negarane awake dhewe nganggo kaweruh kuwi nekake keselamatan lan katentreman tenan pancen ketara banget kemajuane. Neng ngendi wae awake dhewe ora lali ngomongke bab iki lan awake dhewe matur kesuwun tenan marang bapak supaya ora nganggokke waktune bapak oke-oke. Aku saiki arep ngomongke bab kelane awake dhewe lan aku nyuwun dirungokke sedilut wae. Kuwi ngene, wong iki pancen penyakit tenan sing nyamari. Dekne seneng ngojok-ngojoki wong-wong, marake gegeran nang tengahe wong Ju lan nang ngendi-endi. Wong iki dadi pengarepe golongane wong Kristen, murid-muride Yesus saka kutha Nazaret. Dekne wis ngregeti gereja gedhe, mulane terus dicekel karo awake dhewe. Awake dhewe sakjane arep ngrutu wong iki miturut wet-wete agamane awake dhewe. Nanging kumendan Lisias ngrebut wong iki saka tangane awake dhewe lan dekne terus ngongkon awake dhewe nggawa kelahane nanggone bapak. Nek wonge mbok takoni, mesti bapak bakal weruh dhewe nek kelahane awake dhewe kabeh bener. Wong-wong Ju sing nang kono uga padha melu ngelake Rasul Paulus lan benerke omongane Tertulus. Saiki Gramang Felix ngekei kelunggaran marang Rasul Paulus nyauri kelahan kuwi. Rasul Paulus terus ngomong ini. Bapak Gramang sing kajen, aku ngerti nek bapak wis pirang-pirang taun ngrutu wong nang kene. Mulane aku bakal nyauri perkara iki ning ngarepe bapak karo ati sing ayem. Bapak bisa takon-takon dhewe nek aku teko nang kutha Yerusalem arep ngabekti marang Gusti Allah. Wis 12 dina kepungkur. Wong iki ora tau weruh aku bantah-bantahan karo sapa wae nang gereja gedhe. Apa ngojo-ngojo i wong marake gawe gegeran, ya ora nang sinagog-sinagog, ya ora ning ngendi-ngendi nang kutha. Wong iki ora bisa ndodoke salahku. Aku ngakoni nang ngarepe bapak, nek aku percaya marang Gusti Allah sing disembah karo mbah-mbahanku, miturut sing diarani piwulang anyar karo wong-wong iki. Kuwi jarane piwulang sing kleru. Nanging aku ya percaya marang sembarang sing ketulis nang wet-wete Nabi Moses lan uga kitab-kitab para nabi. Sajane ya ora beda blas karo wong-wong iki. Awet aku ya percaya marang Gusti Allah sing wis janji nek kabeh wong besok bakal ditangekke saka pati. Ora dadi sebab wong becik apa wong Allah. Mulane sak bisa-bisaku aku nglumui supaya atiku bisa resik selawase. Yo nang ngarepe Gusti Allah, yo nang ngarepe manungsa. Jalaran wis suwi banget aku ora nang kutha Yerusalem. Mulane aku budhal rono arep ngekei urunan lan masrake korban. Yo donge aku nindakake kaperluan-kaperluan kuwi sawise aku nglakoni wiso suci. Wong-wong kuwi nemu aku nang gereja gedhe. Nang kono ora eneng gegeran apa rame-rame blas. Malah ing waktu kuwi ora eneng wong oke bebarengan karo aku. Kocoba namung wong Ju siji loro saka bawa Asia. Sajane wong kuwi sing kudu ngelake aku nang gone bapak. Semonggone aku duwe salah kepriye wae. Ben ngomong, apa padha nemu salah liyane donge aku dikelake nang ngarepe kruton agama. Kocoba namung perkara siji iki. Ya kuwi, jalaran aku ngomong ngene, aku dikrutu jalaran aku percaya nek wong mati bakal tangi meneh. Gramang Felix sing ngerti oke bab piwulang Kristen nutup kruton kuwi ngomong ini. Perkara iki arep tak rampungke nek kemendan Lisias wis nakene. Gramange terus merintah marang ofisir sing nyambut gawe kongkon Joko Rasul Paulus. Nanging Rasul Paulus dililani mlaku-mlaku lan kanca-kancane entuk ngrumati dekne. Ora let suwi, Gramang Felix teko meneh. Nanging saiki karo bojone sing jenenge Drusilla, wong Ju. Gramang Felix terus merintah kongkon nyeluk Rasul Paulus. Rasul Paulus terus ngomong ke bab pengandel ing Gusti Yesus. Nanging kadung Rasul Paulus ngomong ke bab kelakuan sing becik, bab ngendek hawani ati, lan bab kruton yang ngarepe Gusti Allah ing ente-ente ane jaman, Gramang Felix terus wedi lan ngomong. Wes, semono wae, kono lungo meneh. Sok kapan-kapan kue tak celuk meneh. Felix ajek nyeluk Rasul Paulus kui, sakjane jalaran dekne ngarep-arep dikei duit sogoan karo Rasul Paulus. Sakwise rong taun, Gramang Felix terus diganti karo Gramang Perkius Festus. Jalaran Gramang Felix kepingin dilem karo wong Ju, mulane Rasul Paulus terus dijarke neng setrapan terus.